اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے تاکہ جنہوں نے برائیاں کی وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اچھا بدلہ دے۔